الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون سورة البقرة کی مسألة رسالة شروع 97 آیتنا جباری کی نہ شبہات پر رسالت او نبوت باندې اول شبہ وا براءت جبرئیل علیہ السلام دغه جواب او کو سقای وکړه دویم شبہ وا براءت سلیمان علیہ السلام داغی وضاحتیو کوما کبر سلیمانو حضریم و شبہواد ملائکو بحق کی چیغی و خلق تا دا سحر تعلیم ورکاو داغی وضاحتیو کوما یعلمان من احد اغی تعلیم نورکاو بلگی خلق پوکاو چی سحر او معجزہ کی امتیاز راشی تیسل رمش و بہواد دی متعلق چی دا پیغمبر مونگ سر بنیتی کئی چی مونگ چا الفاظ استعمال کو دی باغی پابندیو لگئی تا دی مونگ سر حسد کئی نمونگ دکا پا دی ایمان نروڑو انما شبهه دا نسخ مبارکه چې دې په دې خپل دین کې بخپلا متردد دي شکمن دي کله یو حکمي کله بل حکمي موږ څنګه په ځوان دي ایمان راو یا وی په سیسو د واجر بیان شو د شپګم شبهه د اتخاذ الولد 116 کې چې وقالو اتخذ الله ولدا سبحانه دا غي پینځه جوابونه وکړو چې الله د پاره ولد نشته الله پاک دی دا به ادبی مکوې یار پسې کوم شو بهوا چې موږ سره دی الله خبرو کستا پر رسالتو بس موږ به ومن چه غمونگ تاوی چه در رسالت و نبوت حق دینو منگ سر دی خبریو کیا دی داس معجزہ راشی چه استاد نبوت دلیلی داغی جواب شیو چه در قرآن نلوی معجزہ شتی دا دلیل دی دا صداقت دا رسول قد بینا لآیت لقومی و قنون یار وزیر تسلیاتو پیغمبر لا اب یار پسې مؤمنان له بشارتو چټولی او شانتی ندی دغه اهلی کتابو کې چې کوم خلق ایمان راوړې دي هغه ډیر صحیح دي هغه توراتم صحیح لوستو قرانم صحیح لولي دوم او تم شبهه مینز کې سم مقاصد بیانې درې مقاصد بیانې دا ول مقصد تعلق د بیت الله سره دی او دویم مقصد تعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی، دا دریم تعلق د مسلې توحید سره دی، بیت الله سره تعلق دا دی چې الله وی ګوره، دا د توحید مرکز دی، دا پیغمبرانو پاک کړی دی، تاسو بیا پلیته وای. الله رب العزت اغی تویلو چې زما دا کور پاک کړی دی، بوتان موتان ته وباسه نغی پاک، تاسو رالی نو بیا هم پکې بوتان کې خودو، ولی پلیته وای؟ او دویم چې تعلق یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی، هغه دا دی چې دا خو هغه پیغمبر دی چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه د بیت الله د تعمیر په وخت کې، چې الله زما په دې اولاد کې او عظیم الشان پیغمبر علیږي. دا غدری مراتب یې بیان کړل، او دا غدری ذمہ‌واری بیان کړل. نو دې ولې نه مننه؟ دا خو دا غدعا چې الله قبول کړه، نو دا نبی علیہ السلام راغی او تاسو انکار کوي. حضرین مقصد بدایي چې ګوره، دا توحید هغه مسله ده چې ټولو پیغمبرانو وصیت کړی و د مرګ په وخت کې خپل اولاد ته، چې ګوره دا مه پرېږده، دا مسله مه پرېږده، دا توحید د ټولو انبیاو وصیت په دې باندې و. تاسو ځینې انکار کوئ. دا خطاب کوي پشان د مخ کې، یا بنی اسرائیل اذکرو، دا دوم ځل یې دلته ولې معاد کو ذکر کو مکرر یې کو تر دې وجنه چې هغه کې ترغیب توحید ته چې کوم مخ کې ذکر شوی، او دې کې ترغیب دې رسالت ته، ځکه مسله رسالت شروع ده کنه. نو خطاب کوي چې ګور دا ډېر لوی نعمت دی چې الله دا آخري پیغمبر راولېږه، د دې شکریا ادا کړه. او بیا ورته څلور خبرې بیانې چې بغیر د دین نجات نشتا، بل ایست نجات لار نشتا، چې کومه دنیا کې چلیږي هغه ته نه چلیږي. نجات لار صرف توحید او سنت ته. بیا د ابراهیم علیه السلام شان او عظمت بیان کی. بیا د بیت الله شان او عظمت بیان کی، چې دا حقیقت کې د توحید مشران دي ابراهيم عليه السلام. هغه دې مسلې لپاره څومره سختي برداشت کړې، ډېرې قربانۍ کړې، او دا بیت الله غي جوړ کړې، او جوړولو په وخت کې دعاګانې هم کړې. درې دعاګانې به ذکر کړي، هر یو جدا جدا مقصد دی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی، انہ شکریہ دا کئی، شکر دا کئی، زما دا اغی نعمت چکڑے میں دے پتا زبان دی، اغی نعمت انہ قدیر دی چی سمخ کی بیان شو، اصبا نور سورت انہ کی راضی، ولیکن خصوصی نعمت دادے، انی فضلتکم علی العالمین، ما تاسو اوچت کړیے، تاسو لمی مرتبہ او درجہ در کړی دا، علی العالمین د دغه زمانی په قومونو، دی په وخت کې کوم قومونو، د باقی ټول باندې بنی اسرائیل الله اوچت کړیو. در دې مسلې او د علم پوجا دا امت هنو کنا آغا وقت کی دا سوال نه پیدا کیږي چې ټول امتونو کې خو بهتر امت دا ده او الله بنی اسرائیل ته وی چې وانی بدلتکم نه دا خو هغه وخت کې وی چې دا امت نو او چې هغه وخت کې کوم قومونه او کوم امتونه وو هر قسم نمونه وو د باغی باندې بنی اسرائیل پوچتو د دې مسلې توحید په جوان دي هغه څلور خبرې بیانې دې کې واغې کې لک تفاوت څه وتقو یوما ځان بچ کې د عذاب د غیر وزنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا یوما نه چې عذاب نه کی یو نفس کوم مسلمانی دبل نفس کافر نه هیڅ شی هیڅ حق نشي ادا کول دا غزیز پیدا نشي ورکول یو نفس مسلمان دبل نفس کافر نه سشي ولا يقبل منها عدل نبا قبول کړی شي د دې نفس نه مال او دولت ولا تنفعها شفاعت نبا فیدور کی دی نفس کافر لرا دچا شفاعت ولا هم ينصرون نبا دی اندادو کلیشی دلتا و طول خبری دی دویم نفس سر تعلق ساتی دویم سر خوا کلا یقبل من ها دی مانا دار د دې دویم نفس نه مال دولت نشي قبلې دي لا تنفعها دې دویم نفس له شفاعت پیدا نشي ورکولې اول ته کې اول نفس تراجي و ولې هغه اول نفس کوشش کاو د زده خلاصي الله رب العزت وی چې نشي ادا کولې زده حق نشي ادا کولې سلاسی کوشش کئے دده پا عزیبان دی رشوت نشی ورکولے دده پا رشفاعت نشی کولے دی اغا نفس تاوی چی اغا پخپل مسلمانو و دده پا رشی کوشش کئو دخلاسی نال تطولی خبری دا غصر دی او دل تخاص دا غی مجرم دده ام نفس سرا جنبا ددنا مال دولت قبول کلیشی عدل نبا دلا دچا شفاعت پیدا ورکی انبا دسر نور سمدتو کلیشی ترغیب دیتا چگورا توحید قبول کے و سنت کنا در نجات سبب دی بس ال تسلی پا بل سنبج کی وچه عقیده د توحید و عمل په سنت نو باس هیچا تاجت نشتا نه مال تاجت شتا نه شفیع تاجت شتا نه نور زور او طاقت تاجت شتا بس توحید او سنت تاجت تنو د صورت دا غی دعوی سره لگی چې ایو الناس عبدو ربکم اقد عبادت خبر اگر مقاصد ذکر کینو اول پکې عظمت او شان د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي دي کې ښکارا دوه پیدي دي یو رد په مشرکینو چری پکې د عمره واستې په معبودانو کې عربو د ابراهیم علیه السلام تصویر د اسماعیل علیه السلام تصویر یې بیت اللہ کی ادرولو دن اوشی ولو ارکلیو پلاس کے نو دیم پا معبودانو کی راوستے ہوں اللہ رب العزت وی داغا عبادت کوئے اگا خود شرک در رد در پارا سمر قربانے کلی دی او تاسو را لینا داغا عبادتم شورو کا اگا ہم معبود کا یو مقصد پکی دا ہے دیم داده چی دی دعوه کولا چی مونگ پا ملت ابراهیمیو نالاوی دعوه ملت تا معلوم ده کاسی لگیا ہے اسی لگیا ہے زن نپوک ہے ہر باطل پرس چی کنا دی پا مطلب زن نپوک کئی او زندباد وئی بس ها سره ها ملاوی چې څوک ساوازو کې نه جوړ دی وسر دا باطل پرستو دا کار خبر ځان پوکا فکر وکا سوچ وکا دا خو د سوچ وخت دی کومه کې سوچ وخت وکنه خو اوس خو د سوچ وخت دی خا او دا سړی مشته چې به سوچ لګیای دا مشرکان دا څه لګیاو الله تعالی مقام خوئی چې هغه په سبان دي قربانې کړې دي او تاسو ته نس جوړ کړو نو اول لا غي امتحانات وایذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن یاد کا قابل د یاداش دا خبره ده چه امتحان کلیو پی ابراهیم علیہ السلام باندی رب ددو بکلمات ان پیوسو امتحاناتو دیر سخت سخت امتحانات چه قرآن کم ذکر کلی فاتم مہن ٹولیے پورا کلل ٹولیے تمام کلل اوغا قرآن ذکر کلی دیش پگ اٹول مقابلی وی محاجات و توی محاجات حاج ابراہیم حاج ابراہیم محاجات یو مقابلہ دو خپل زمانی دو بادشاہ سروان نمروز سروان اب دی سورة البقرہ کی راشی 258 کی الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه بادشاہ سره سمرا ګران کار دی یہ حدیث کی راغلیو افضل جہاد سده کلمۃ حق عند سلطان جائر لوی جہاد زده حق خبر کل ظالم بادشاہ په مخ کې دا ابراہیم علیہ السلام لو سوٹاون کی دا ذکر کلی دیا امتحان دا میں ذکر کلی دیا محاجات لخپل قوم سر دا سورہ انعام کی 77 کی واو یا کی ذکر کلی دیا قوم دا دا سو چٹول پستورو باندی پراتو دستورو عبادت کو ابراہیم علیہ السلام و سرپدی کے باسو کچی ہے دستورو کی سگور ہے او دریم راضی صورت ابراہیم کے 37 پل بچیے پر خود پر زنگل کے پشار زے کے او سلورم محاجات د خپل پلار سره سورہ مریم کې 41 اس قال لابی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر پلار سره لګیا دي دا څه کوي پینزم ورته دانګلیو ورته ورزول سوره انبیاء کې 67 68 69 اشپغم پلزی قربانو چله غواړي نظم او تساجد ته وي خان صفات کې 102 اشپک پرچی وي ټولو کې فرست راغې فاتم ما هن قال انی جاعلک للناس اماما کله چې پاس شو نو ویلا چې ګرځوم دې د خلقو لپاره پېښوا او خامخا چې وسلې زمرو اوچت راشي په نمبرو کې نغلی نعام ملاویگی کنخا فاللہ رب العزت و تووی تالی او مرتبہ درکوم تالی او مقام درکوم چی دنیا کی عرص مرا پیغمبران رازی اگی بستا پا ملت رازی ہر یو با اگا اصول پیش کئی اگا عقائد پیش کئی اگا دعوت چی غستا دعوت تالی میں دا مشریف دنیا کې درکړه هو الا زو ګرځوم تعالی را د خلقو د پاره پېښوان قال من ذریتی انبیاء سره چې څنګه د ځان غمو دغه سره د اولاد غمو نن خو چا سره د اولاد غم نشته کار پل لالو کار سی اوکلو کشپی لراغے کرانوے فانبیاء او سر دخپل اولاد غم ودا غید پار سوال کی ومن ذریتی اللہ اگرز زما پا اولاد کی امدہ سی مشران مراتن نبوتو ابراہیم علیہ السلام دا خیالو چی بس دا بارچا ته ملاویږي او چې مال الله راکړنو زما اولاد ته هم به ورکي او زما اولاد بسو کې خو زما په شان وي زما په طریقه وي زما په ملت وي ادا علم خواتنو چې نستا اولاد کې خو بد وقس وي محسن و ظالم لنفسه مبين صفات کې بیا راځي ذکر الله جواب ورکئی قال لا ينالو عهد الظالمين دا رد نه دی دا اجابت دی ظاهر کې او خلق کوئی چې سوال قبول نشو او حقیقت دا دی چې قبول شو ولی چې د دې په طریقې نو هغه ته نبوت ملاو شي څومره ته ملاو شي دا ریش مار الله ته معلوم دي چې د پاولاد کې الله څومره پیغمبران را لېګلي د قاو کنه غ امامت او الله چې نرسي وعده د نبوت زما ګناګار وته نرسي وعده د نبوت زما ګناګار وته دا دلیل دی د عصمت د انبیاو چمون وایو چې انبیا معصوم دي د ګنا نه پاک دي د لوی او د وړو ګناونه مخکې د نبوت نه ورستو د نبوت نه بدلته کې خاص د مخکې د نبوت خبره وکړه ولی لا ينالو اوي چې ستا اولاد کې بداسي چاری تبا دا نبوت ملاو نشی ولی اغیب گنانگاری اچھے کم گنانگاری اغتا نبوت نشی ملاوی دے اغا چاہتا ملاوی گی چی اغنا گناہ نہیں شوی مخک دا نبوت نا صفائی بالکل اغتا ملاو شی کنخا نو آیت دلیل پا دی باندی چی پیغمبرانی ناغینا مخک دا نبوت نا ام گناہ نکی گی ارست خو سوال نه پیدا کی صغائر او کبائر او ټول نه معصوم دي نزدک ظالمین نمرات هغه دویمه معنا ده شرک نه ګناه ګناه بس لوکي او کلوي دلته هغه معنا مراد ده چلا ینالو عهد الظالمین نرسی وعدا د نبوت زما ګناګارو ته و په دې باندې اشکالو چې مونږ چې قران وایو نو ډیر پیغمبران دي چې دا وی په حق کې د ظلم لفظ راغلي دي. دې صورت کې مخ کې تیر شو کنه او سورہ عراب کې برازي چې ربنا ظلمنا انفسنا آدم علیہ السلام وی چې الله موسیٰ علیہ السلام ام چی سڑے قتل کنوی وی چی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یونس علیہ السلام دمائی پگیڑا کے آواز گئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو ظاہر کی گردہ اعتراض نشتا خدا په ظاهر کې دیتا وی چې او سړی فکر نه کړي نو هغه ته اعتراض جوړ شو. اجې فکر وکړي نو بیا نشه هیڅ نشته دی فکر دار چې دا خو هغه ځان ته ویلي او دې ته تواضع او عاجزي ویخه. پیغمبرانو چې څومره دې لفظ ذکر کړي دي نو دا هغه ځان ته کړي دي د تواضع او د عاجزۍ د وجه نه او معنی سودا نیمگلتیا محتاجی چی اللہ دو محتاج ہے ماں دو محتاج ہے ماں تو پورے تا جاتا جت نشتا و دمونگشتا داوی ظلم مانا دغرا دی دیر معنی دا ظلم دیو یو لفظ سمر معنی کنا نا ظلم اگا گناہ توی چی اللہ و توی او اللہ چر پیغمبرانو تا دا ظلم نسبت ندیکرلے دا وای کم بیا ویل دي دا داغي عاجزي ده لکه نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق ته دعا خو ابو بکر صدیق ته چې دا دعا وایا اللهم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ناغه کم دے ظلم کرے ہو ادوائی و تداسے ہو خواہ چی بس تاب ہوئی چی بل سین دکلی ربینی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن. دا توازو دا دا جزیدہ دغه ظلم نه دی او الله چې نرسي وعده زما د نبوت ګناګارو خلقو ته ستا اولاد کې بعد دوه قسمه یې چې کوم پکې ګناګار یې هغه ته نبوت نه حاصلېږي. دا شان د ابراهیم علیه السلام بیان شو عظمت د شان تا اور د یو کوم مشرکین باندې چه ده اغای عبادت کوئے اغا پاکی غور تا دانگلی اغا پاکی خپل بچی پریخی اغا پاکی خپل زیه قربان کرد ده اللہ ده وحدانیت تا پارا او تا سرالینو اغا هم معبود کو عجیب خبر او بلده چه پا کم اخل بانده نسبت کوئے چه منگا ده ابراهیم علیہ السلام پا دین باندیو تا استاد اغا دین معلوم ده نو شان د بیت الله بیانې دا هغه جوړ کړو کنه هغه تعمیر کړو کنه د دې سوده پار کړو د بیت الله تعمیر ذکر کړي او هغه سره د ابراهیم علی السلام درې دعاګانې وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا او یاد کئے چو گردو منگ دی بیت اللہ لرا زید را غنڈی دود خلقو او زید آمن دے خصوصیت دیخوا مثابتاً او دی کی اشاره ده انباء الغیب هغه وخت کې سوکو هغه وخت کې بیت الله ته سوک را جمع کېدو هیڅ سوک نه خوشی با پروتو دغه خو الله ته علم کې و چې داسې وخت به راشي چې څوک به حجر اسود نشي ښکلولې د ډېر رش د وجې نه څوک به صحیح طریقې سره طواف نشي کولې د ډېر رش د وجې نه او چې کله واپس ځي نو جاړي به او بیا سوال کوي چې الله ما بیا دې خپل کور ته راولې زما وتړل نه کیږي مصابت دې ته وي ښه چې زړې ته نه کیږي او چې ځینې وي بیا به راځم کله را باندې فضل وکړه کنه کوشش به کوم وي هل غزل ته نه کیږي مصابت زه زرا جمع کیدو زه زرا غونډې دو د خلقو دا د ثواب نه ده ثواب سي چې چا عمل وکړ دا غي بدله باغه ته ملاوي بل چاته نه پاکستان خو نه دی چې کار یو چا کړیو بدله بل چاته ملاوي شي نو هم دته ملاوي دته به راضي بل چاته نه ځکه ته ثواب وي چې خپل بنده ته راضي نو مصابتا للناس ځکه ټول مخلوق به دې سره جمع کی او زید امن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او حكمكم خلقتا وقلنا چونی سے مقام د ابراهيم عليه السلام پمانز سره حدیث کے راضی حضرت عمر صحابہ او نبی علیہ السلام ګرځیدل بیت الله کې نبی علیہ السلام یې دا مقام ابراهیم دی حضرت عمر وی چې افلا نتخذو مصلا یو درکات پکې نکو نو حکم را آیت نازل شو ځکه بخاری کې راځي چې وافقت ربی فی صلاس اغه ځای کې درې خبرې یادي چې ما خپل خدای سره په دریو خبرو کې اتفاق کړی دی چې ما به خبره وکړه نو الله به حکم راولېږي نو داسې جاهلان هم دنیا کې شته چې هغې صحابه او کرامو پسې لګیا دي چېره دي ګهره علم نو ډونګې علم نو هسې بس او چې دې واقعیات ته ګوري کنه احادیث او قران ته نو د دې نه پته لګی چې صحابه کرام ول الله ډیر لوی علم او فهم ورکړو ولی چې دا یو خبره وکړه نو دا غي مناسب به آیات نازل شو نو په داسې ځای کې په عربیت کې دا سه استعمال کیږي چې وافقنی ربی ما سره خپل رب اتفاق وکړ خبره خدا سه چې دغه ته ګوري کنه مقام ته ګوري مقام مناسب خبره خدا سه او حضرت عمر دا سه ونوي وی وافقت ربی ما خپل رب سره اتفاق وکړ دا په دې چې ادب دی کې دی هغه کې ادب نشته ته چې خپل رب ما سره اتفاق ولې غته ته محتاج نه نه صدا کې دې ته دی پټکواله تا کنه ورچې سب لا به غرو لخه دا خو عمر چې دومره فکر او دومره پاره خبره کې پورا چې معمولې ځغه پکې راځي شه نو یې پکې دا ویلو دا او بلی پکی داوی لیو چی حسط ارنو پردنو انو اکثر با نبی علیہ السلام بی بیان ازواج متوحراتو دشپی حاجت تطلکنا ساراتا نبی علیہ السلام هغه ته وی چې ته په دې پابندۍ وکا ته دې ته وایا چې دې بار نو دې دې بار نو دې ناخر دا چې سورت احزاب کې آیات راغی چې ایو نبی قل لازواجک او بناتک او نساء المؤمنین یذنین علیهن من جلابی بهن دې ته وایي چې ځان باندې لولې پړونې چې حضرې مې هغه د بدر د قیدیانو خبره وکړه چې ما داسې فیصله کوله او غي داسې فیصله کوله نظرې نه دي چشمار لښوې دي کنه حدیثو کې نشپالس دي شپالس د یونو کې د حضرت عمر د رائے موافق آیات نازل شوه د حضرت عمر د رائے موافق آیات نازل شوه فاغ حدیث تو بخاری کی دادری ذکر شوئے نو ٹول چرا جمع کے نشپال زیونت نجوڑی نو اس پاغی کے دو رکاتا کی کنا پاغی کے سوک کولشی دیو جن حدیث کے رازی چھ ٹول حرم مقام ابراہیم دے جو توافوشی او بیا سوک ارض ہے ادری دو رکاتا کی نو دا مقام ابراہیم دے بس اونی سے زیدو دریدو دے ابراہیم علیہ السلام زید مانزو فاہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل منگا وسیعت کلیو منگا امر کلیو ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ان طہرا چپاکو ساتے تا سدوارا دا کور زمان طہرا مانا دانا دا پاکی ہے کہ اولی پسو پلیت شیو اگر غصہ گونا اگر توی خواہ نو توہر آدامانا چی پاکی ساتھ ہیں چی سوک پاکی چی تا بوت کی ندی بس چی سوک برانے نو دی کے بے بوت وردن نکل خواہ بل دے بنو دنیا کی نو بس دقا بیت اللہ بو ادھی کی دے ظالمانو دیر لوی شیطانی وا اگر داو چی خلق لے دا ذہن جوڑاو چی دا تواف چی دا بیت اللہ نکی گی دن نپکی ولی دے چا تا بید قبر نو مغستو نگور دیر خلق با پا دی خیال باندی کر دی دا بیت اللہ نچا پیرا چوی دن نپکی قبر دے تا دید مانا کم دیر جاہلانی خوا چیغی سن خبر نی کنا اگی پا دی خیال گردی چی دن نبکی قبر دی خسو کو تپریدی نا چی جانده پی اولگو شکرانا پی کی دو نو اللہ چی بار بار ذکر کئی دلتا ہم آسور حج کی ام بزار دید پارا چی سوک پا کی بود کی ندی نو پاک ساتے تاسو دوارا دا کردما لطائی فینا والعاکی فینا والرکعی سجود دپاره دې دریو قسمه خلقو تواب کون کی اعتکاف ناس خلق چې ذکر کوي او رکو سجده کون کی چې مون کول دي دې دریو لپاره دا دریو والا بیت الله پورې خاص دي او که بازو ور پورې خاص نه وي ناغم د بیت الله نه خالی نه دی ګوره تواب خبر دې اډو کیږي نه دا د بیت الله حق دی باس دې ځکه مخ کې کوه دې ټول نه مخ کې کوه چې د دې بل دې اجازت نشته چې ته چا پیره چکر یو لګې دا خاص د بیت الله خصوصیت او پاتې شې اعتکاف او پاتې شې منځ دا خو هر جمعات کې کیږي لیکن دا جماعت ولی جماعت تے زکا جی مخی ہے بیت اللہ تا دے تاگی پا طرف جوڑ شوئے دے کانا نو دا سے اگرن لے کچ دام بیت اللہ دے سوک جی منز کئی خواگی تا مخ کئی کانا اگر کدل تا اولاری نو پا دی طریقہ باندی دا دریوانا سبتنا بیت اللہ پوری خاص دی ہاں وی دا قرآن ترتیب تا گورا ٹک دا مونږ دا وی سرکار نشته چې واو د مطلق جمع د پار راضی یاسو خدا به کشته دی چې د طواف عمره ثواب په بیت الله کې د بل عبادت نشته نه د مانځو نه د اعتکاف اګوره مونږ پکې په یو لاک دی خدا طواف او د اعتکاف دا غینو مچتخه ثواب اول نمبر دی نو اعتکاف دویم نمبر دی نو من دریم نمبر دی نو هغه دریم نمبر چې دی داغي یو لاک ثواب دی چې دی نور بسوره ثواب ادا ګوزل چې لاړ شي نی په خپل هوټل کې بلډینګونو کې پراتی اله کته سره راغلی درته تواف ایما سار تواف کړه دې نو بیا بس کای تر اغلی سلې چې ته تواف نه کای دا چې به خلق دی ها دا نه چې ګنې بیمار دی یا درون باری دی نه خبر او بس پدې ځان نه پوه کړی چې مونږ سره راغلی یو ته خو دې راغلی چې بیت الله مخه شي کوا بس من پکې کوا ابیا چا پیر اگر ز طواف کوا تو دې راغله ننالي موږ یې سار طواف کړی مانځ پسې ښه د دې سمرا جرځ نو اول نمبر پکې طواف دې په درجه کې او په ثواب کې دویم نمبر اعتکاف التناست او ذکر کول او دریم نمبر کې ور رکای سجود منځ دې عظمت ذکر کی د بیت الله یو ذکر کو چې پیغمبرانو ته وی چې دا کور پاکه پیغمبرانو ته نو سور پسې دا غي تعمیر بیان کړي فیض قال ابراهیم او یاد کا چې ابراهیم علی السلام په دعا کې رب اجعل هذا بلدا امنا اربا او ګرځه دې ډاګی لره اغه وخت یو سنو کنا یو بیت الله نور هټو لډا غوا اس نو نو یاله د دینه خار جوړ کې بلدو دا وشار زیده ډاګه دا پړو ندی وګرو ندی یاله د دینه خار جوړ کې او بیا دا سه خار امنن چې امن والیم امن والا تمام امن ورکون کې بنوایو اس فعل نسبتی دی او دا راضی ډیر ښا امنن زید امن ورزق اهله رزق ورکی اوسیدونکو د دې تامن الثمرات دمیون دا دعا کی لومبه دعا کی د بیت الله د امن د پاره د حرم او دا غیر خلق د پاره چې الله دا خباسنا باندې یو خلق برازي دلته کې نزل تکي خود او سيدو سه تنظیم نشتا نو بشتا نو غياشتا واخشتا نو سبوټيشتا نو سب د خوراک سشتم نو د بنيانو په کې څه د خوراک شته نو سارو نو دي کې وا خلق جون څنګه تیري نو دا غيزه پاره سوال وکړو رزق ورکي او سيدونکو د دې ته من الثمراتي دمیونا خودلتا کی یو اجتحاد کرده ده او قیاس کرده ده چمخ کی دو سوالو کو چی اللہ دما پاولاد کی ام پیغمبران پیدا کی اللہ رب العزت و تا شرط کی خود چٹولو تنمی لاوی گی گنانگارو تنمی لاوی گی نبوتو نو ابراهيم عليه السلام وی چې دا رزق به موږ نه انګار ته نه ملاويږي نو دا به خاص مؤمنانو ته ملاويږي نو خاص یې کوي من امن منهم بالله واليوم الاخر هغه چې ته رزق ورکې چې ایمان وروړي په دې کې په الله پر د اخرت د خپل اجتهاد وکړه اللہ رب العزت و تداغی وضاحتو کو چنن دنیا رزق میں عام دے تبار چتا ملاوی خواہ قال ومن کفر ہوئی اللہ اگا سوکت کفر کردے فومتعو قلیلا اغلب ام پکی نفع ورکم فیدہ ورکم لگا قلیلا دا سنگ قلیل دے چین و جاپان تاو گورا اگی اخو پیساب کتاب نپوئی گی دنیا کی جو سمر کافر دی کنا نشے و سرڈیر زیادت ہا بے اندازی مال دے بے اندازی دولت دے ملکون پخار ساغستی دی او اللہوی قلیلا جواب دادے چتا ندی اوری دلی چی دا دنیا ٹول قلیل شے دے ٹول دنیا قلیل لگا دیکھے ہو کثیر نشتا دے ٹول دنیا تے قلیل ہوئے خواہ فیدہ بارکم دیلا نفع بارکم دیلا دا ٹول دنیا او دا قلیل شے دے دے سچرے دیر موائے خواہ دیکھے ہو سلے خبری دا دن ناغا بچاری دا سے انہوئی سپر طاقت دے اڈیر لوے دولت دے اللہ بھی دس دولت دے داخو متاع قلیل دے قل متاع الدنیا قلیل دنیا دا ہر سو چیزی کنا دا ٹول قلیل شئے دے خواہ زکی وطا قلیل بے سم مازتر روح بیا بیراکا گم لکد مرداری الی عذاب النار عذاب دا جہنم تا وبئس المصير نو سوال پیدا شو چې غیته خو ډیر خلق زی ډیر خلق وو ته دی نو الله وی زیبه خو دتلو زینه دی ها وبئس المصير اگر که خلق په غړه خوشحالي کی چی که جهنمی خو چې غړه یې پکې نو طبیعت به ښه وایا غدا طبیعت زینہ دے کنا خواہ اللہ وی بیس المسویر پیر بد زینہ یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کہ نعمتی اللتی انعمت علیکم نعمتنا زمانہ غا چکڑی می دی پتا سبان دی او خصوصی نعمت دا دے وانی فضلتکم علی العالمین چما تاسو چتکڑی ہے او فضیلت پی ذرکڑی تاسو لرم پا قومنو دا دی خپلی زمانی دا علم پو جبان دی علا علم علا العالمین را غلو واتقو یومن زان بچ کے دا سختے دا غروزن لا تجزی نفس عن نفس شین چی ادا بنکی او نفس مسلمان دبل نفس کافرنا حس حق عذاب نکی او نفس مسلمان دبل نفس کافرنا حس حق پیدا باور نکی او نفس بل نفس لا سشیم ولا یقبل منا عدل انا با قبل کلیشی دی نفس کافرنا مال دولت دنیا ولا تنفع شفاعت نبا پیدا ور کی دی نفس کافر لرا شفاعت ولا هم ینصرون نبا دی امداد کلیشیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ او یاد کا چې امتحان کړو ابراهيم عليه السلام باندې خپل رب په یو سو امتحانونو باندې نو پوره کړل قال اني جاعلك للناس اماما ولا زدي ګرځوم د خلقو د پاره پېښوا قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي زما پاولاد کې هم پیدا کا پیغمبران قال لا ينال عهد الظالمين ولا جنرسي وعده النبوت زما ګناګار وتا ويز جعلنا البيت مثابه للناس وامنا یاد کئی چو گردو مونگ بیت اللہ زید را غنڈی دود خلقو او زید امن اتخذو من مقام ابراهیم مصلا، اونی سے دا مقام دے ابراهیم علیہ السلام زید مانزو. واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل، منگا امر کرو ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ان طهرا بیتیا، چپاک ساتے دا کور دما دا شرکنا دا اوسر دید لطائفینا والعاکفینا والرکع السجود، دا پارا تواف کونکو او دا پار دا ناستو خلقو او دا پار دا منز کونکو. دریر خلق دا عادت چلتا ہے اعتکاف تکیلی دا روجہ کی جسم رضی، یعنی چی پوئی گی سوکو نور خود دا عام خلق و بحق کنشوئے لے روجہ کی خلق دا دید پارا عمرہ کئی چلتا ہے اعتکاف تکیلی تواب پس دویم نمبر دا دید سواب دیکن. فیض قال ابراہیم یاد کا چو ابراہیم علیہ السلام پا دعا کی رب جعل حازا بلدن، اے رب اوگر دے دی ڈاکی لرام، ڈاکا ویس پا کنو کنا دیڑن بے دعا و اوگر دے دی لرے اوخار آمنن دا امن، ورزق اہلو من السمراتی، رزق ورکی اسیدن کو دا دیتا دمیون. گلتا خسکی گی نکنا کرل اور ایبل خنکی کنا بیوادن غیر زی زرعن، دا سی وادی دا چه ضرورنا پاکی نکی امیوی بدیل رازی دا اطراف نخا. اگا سو کوچی ایمان روڑی پدی کی پا اللہ باندی پرد دا خیرت باندی، قالوی اللہ ومن کفر، اگا سو چی کفر اکڑی فومتعو قلیلا، اغلب اوم نفع ورکوما لگا تا دنیا ٹولا نفع لگا تا دنیا رزق میں عام دے زکوی رحمان الدنیا، رحمان عام دے ولی دنیا کی رحمت پا طول باندے کڑے دیکھو مومنان دیو که کافران دیکھا. ثم ازترو الی عذاب النار، لیکن اخرت کے برا حنشتا خا دا دی بیا با راکا گم دل را عذاب دا جہنم تا و بئس المصیر. خلق قوت دا سی روان دے تو اړو پروه نشته کنه تاسو ګور دا اخرت ته خلق داسې زی یاره ته وایې چې وسړی کلی ته دینو سمره ته تیارې وکي ځان لا خلق لا خپلوان لا الته گاډو والو یې سره تاسو پښتنو یې داسې چې اګه دا غاړي راضي نو جوار او وګي او یې ارسره په مخه نو چې ته د دې لپاره دومره تیارې کې نو آخرت تاسې روانې دغه سې دوه لاس او دوه خپې تیارې خو هغې له په کار دی، سامان خو هغې له تړل په کار دی. او که ته وایې چې هغه بس الله رحیم او کریم دی ورزو به پې نو الله وي او بئس المصیر، هغه ورز راتلو ځای نه دی. که ته وایې چې هلته کې به آرام یې خوشحالي به وي، هلته د څه آرام دی زان سر سووسا چه دارام زیده تا حاصل شی دراحت زیده تا حاصل شی. او اگه بغیر دا دین نحاصلی گی چه عقیده دا توحید او عمل پا سنت بانده دا دا آخرت تیاره دی خلق سرغم نشتا خوا بس دیل مانانی دی چه پلانه پا حق رسید چه دا سمطلب دی پا حق سنگو رسید اوی پا دو بجی وی جنازه ای خواهد نور تا پوسه نکی دا وجه داده چه دا قرآن نا ندی خبر چه دا غزه کارون سمرک ران دی خواهد.